stanowi trio polskiego gitarzysty i kompozytora Przemysława Strączka oraz legenda europejskiego jazzu, saksofonista Andy Shepherd. Zagrają premierowy materiał z albumu Endless Mystery. Szczegóły na bokwaw.pl i Facebooku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 15 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie na razie żadnych unijnych restrykcji w związku z ptasią grypą na Mazowszu i w Wielkopolsce. W serwisie przeniesiony do Białegostoku proces aktywistów podejrzanych o pomoc migrantom w nielegalnym przekraczaniu granicy i o tym, jak globalne ocieplenie coraz bardziej wpływa na nasze zdrowie. Komisja Europejska zaakceptowała proponowane przez Polskę działania w walce z ptasią grypą. Chodzi o Mazowsze i Wielkopolskę. Rzeczniczka komisji Ewa Hrnczyżrowa poinformowała w przesłanym mediom oświadczeniu, że na razie nie będzie żadnych dodatkowych działań restrykcyjnych na poziomie unijnym. Z Brukseli Beata Płomecka. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przeprowadzili konsultacje z władzami w Warszawie dotyczące działań krajowych, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy w Polsce. Najwięcej zaniepokojenia wzbudzała sytuacja w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Całą listę działań Polska teraz przedstawi unijnym państwom, a następnie je wdroży. Komisja Europejska zastrzega, że nie będzie żadnych dodatkowych decyzji na szczeblu unijnym na razie, bo to może się zmienić, jeśli sytuacja się pogorszy. W przyszłym tygodniu do Polski mają przylecieć unijni eksperci do spraw weterynarii, a za niecałe 2 tygodnie sytuacja ponownie zostanie przeanalizowana przez przedstawicieli komisji i państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Spotkanie Ukrainy, Turcji, Wielkiej Brytanii i Francji. Tematem gwarancji bezpieczeństwa i obecność kontyngentu wojskowego na Morzu Czarnym po ewentualnym zawieszeniu broni w wojnie z Rosją. Prezydent Wołodymyr Zełenski ujawnił, że rozmowy w Turcji potrwają 2 dni i uczestniczą w nich wojskowi. Uważamy, że Turcja może zająć ważne miejsce, jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa na morzu. Nie mówimy niestety o zakończeniu wojny, ale o tym, co się wydarzy po wstrzymaniu ognia. Częścią gwarancji bezpieczeństwa jest kontyngent wojskowy. Omawiana jest obecność żołnierzy na Morzu Czarnym. Ukraiński prezydent rozmawiał w Odessie z sekretarzem generalnym NATO. Mark Rutte zapewnił Wołodymyra Zełenskiego o niezachwianym wsparciu. Według prokuratury nowe dowody wskazują, że aktywiści pomagali w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. Trwa proces 5 osób. 4 śledczy zarzucają, że przewiozły migrantów spod granicy w głąb kraju, jednej, że dostarczała im w lesie jedzenie i ubrania. Z uwagi na ogromne zainteresowanie mediów i publiczności, rozprawy z Hajnówki przeniesiono do największej sali Sądu Rejonowego w Białymstoku. Nowy materiał dowodowy pochodzi z telefonu znalezionego w jednym z aut, którym jechali oskarżeni. Telefon był ukryty pod wycieraczką kierowcy. Jak mówi prokurator Magdalena Rutyna, z tych materiałów wynika, że oskarżeni udzielali migrantom instrukcji, jakie trasy wybierać, co mówić polskim służbom w razie zatrzymania, ile zapłacić kurierom. A w jednej z rozmów oskarżona także deklaruje możliwość płacenia tym kurierom z pieniędzy pochodzących od Polaków, które były przekazywane jako darowizny na rzecz pomocy migrantom. W ustnej wypowiedzi pani prokurator nie dowiedziałem się, by materiał ten pozostawał w jakiejkolwiek relacji do zdarzenia objętego aktem oskarżenia. Odpowiadał obrońca oskarżonych mecenas Radosław Baszuk. Sąd przesłuchał świadków, między innymi funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy zatrzymali oskarżonych. W trakcie kontroli zauważyłem, że na tylnej kanapie rozpoczyna się ruch śpiworów. Bodajże było 3 albo 4 osoby schowane. Procesowi, tak jak poprzednio, towarzyszył protest w obronie aktywistów. W sądzie była Marta Nazarko. Kolejna rozprawa w połowie maja. 2024 rok był rekordowy pod względem wysokich temperatur na świecie. Na prawie wszystkich kontynentach odnotowano najdłuższą w historii falę upałów. Wynika z raportu agencji Copernicus. Widać już wpływ globalnego ocieplenia na nasze zdrowie, mówi profesor Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej. W Polsce długość okresu wegetacyjnego już wydłużyła się o 20 kilka dni. A to oznacza, że okres narażenia na alergię dla osób uczulonych na pyłki jest o te 20 kilka dni dłuższy. Mamy wzrost zachorowań na odkleszczowe zapalenie mózgu. To także przez skutki zmian klimatu, cieplejsze zimy. Zdaniem profesora wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, są państwa skandynawskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów. To ćwierćfinały i mecze rewanżowe w Birmingham. Aston Villa podejmuje Paris Saint-Germain, a na prawym wahadle śmiga Matty Cash. W pierwszym meczu paryżanie pod wieżą Eiffla wygrali 3-1. Straty odrabiać musi także Borussia Dortmund. Na cud trudno jednak liczyć. Rywal to Barcelona z Wojciechem Szczęsnym w bramce i Robertem Lewandowskim w ataku. A Duma Katalonii wygrała przed tygodniem 4-0. Wówczas 2 gole strzelił Lewandowski, a dzisiaj Polaka, byłego gracza Borussii, dzieli jedno trafienie od liczby 100 goli w barwach ekipy z Katalonii. Jak na razie w obu meczach 0-0. Nie milkną echa dzisiejszego zaskakującego zwolnienia Jana Urbana. 7 miejsce w tabeli to może nie spełnienie zabrzańskich marzeń, ale sposób rozstania z zasłużonym trenerem Górnika Zabrze mało taktowny. Zakłopotanie odczuwa też zapewne ten, który przejmuje stery, dotąd pełniący funkcję asystenta, Piotr Gierczak. Ja z tego miejsca chciałbym trenerowi serdecznie podziękować za to, że przez 2,5 roku mogłem się uczyć, mogłem podpatrywać jego warsztat szkoleniowy, tym jak zarządza drużyną, jak zarządza sztabem szkoleniowym, także no, bardzo dużo mi to dało i naprawdę za to jestem mu bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że jeszcze się na pewno gdzieś spotkamy. Do końca sezonu pozostało jeszcze 6 kolejek. Na finiszu są już rozgrywki siatkarek, które walczą w Ekstraklasie o Mistrzostwo Polski. W pierwszym meczu finałowym w Rzeszowie Developers podejmuje ŁKS Komerską Łódź. Trwa pierwszy set i jest 23-23. I jeszcze futsal na koniec. Reprezentacja Polski przegrała 0-1 w Bratysławie ze Słowakami na zakończenie eliminacji do Mistrzostw Europy. Porażka z tych bezbolesnych. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans. Turniej finałowy zostanie rozegrany na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Gospodarze to Litwa i Łotwa. Noc deszczowa, padać będzie jeszcze nad ranem, ale już dzień ma być pogodny. Termometry pokażą 15 stopni w Zakopanem, 22 w Warszawie, do 26 we Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. Przepraszam, prawda? Ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i pojaki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabrylo. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy na miejscu, to jest kolejne 296. jubileuszowe wydanie audycji HCH. Do 23 będziemy z Państwem. Moc atrakcji. Liczymy także na Państwa udział w drugiej godzinie naszego spotkania, bo będą pewne atrakcje. W drugiej godzinie HCH dokonujemy dziś repolonizacji tej audycji. To jest modne słowo ostatnio. Druga godzina poświęcona będzie polskiej muzyce po prostu, chociaż niekoniecznie będą wykonywanej po polsku. Panie i panowie śpiewać po polsku. Tak, no tak. Jak wiemy, muzyka instrumentalna polska i muzyka wykonywana po angielsku nie liczy się jako polska, więc tutaj żadna repolonizacja nie pomoże. Będziemy prezentować muzykę artystów polskich. W ten sposób trzeba by to było zapowiedzieć. Tak, taki jest plan. Natomiast w pierwszej godzinie, która być może przedłuży się na drugą, to jeszcze zobaczymy. Mamy mnóstwo nowych płyt, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić. No i chyba już nie zwlekając, po prostu rozpoczynamy przy okazji hch@polskieradio.pl. Ten adres na pewno się Państwu dzisiaj przyda. Zwłaszcza mieszkańcom Gdańska, to od razu teraz zapowiadam, i Trójmiasta. I tym, którzy mają luźne, mają miejsce na półce z płytami. O. myślałem, że tym, też którzy mogą dojechać na przykład do Gdańska. A niekoniecznie mieszkają w Gdańsku. Tak, którzy mogą wpaść. No dobrze, ale wszelkie szczegóły po 22. Zaczynamy. Mouse at Your Feet i formacja Seedbed na początek tego wydania HCH. Ten utwór musiał się pojawić na początku. Wiesz dlaczego, Jacku? No oczywiście, ponieważ najważniejszym muzykiem w tej składzie jest Sebastian Marquez. Klarnecista. Tak jest. Otóż, o, wiedziałem, że to wyczytasz. No, chciałem powiedzieć, że to jest taki utwór na przeczyszczenie uszu, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Poza tym świetnie jest zadebiutować u nas, a my przy okazji także odkrywamy zespół, przynajmniej dla mnie nieznany, istniejący już od kilku lat, ale ten fragment to był pierwszy utwór, który pojawił się w HCH. To zespół z Atlanty, zespół kierowany przez J.J. Posueya, który grywał w takich formacjach jak Sloping i Scooter Babe, też nieznanych kompletnie polskiemu odbiorcy, myślę. Natomiast to jest lokalna scena wszystko i 10-osobowy w porywach zespół, bo to bardzo duży skład nagrał tę płytę. Płytę przygotowywaną dopiero do wydania, ona się ukaże pod koniec czerwca, nosi tytuł Stalemate, a ten utwór bardzo przyjemny o tym, jak to pewne zwierzę nam rzuca, przynosi nam mysz i rzuca pod nogi. Ale tym zwierzęciem nie jest kot, tylko opos. Ja wiem, że oposa też można hodować w domu, ale to jest takie mniej popularne zwierzę w Polsce, jeśli chodzi o to trzymanie w domowych pieleszach. W każdym razie... Bardzo ciekawe, kontynuuj. No, to tyle, co miałem do powiedzenia. Właściwie tekst jest bardzo krótki, jak zresztą było słychać. Dużo riffów, mało tekstu. Tak jest, w pewnym momencie trochę ściany dźwięku. Ponad 10 muzyków wzięło udział w tej sesji, tak jak powiedziałeś. No, bardzo jestem ciekaw, jak to dalej się rozwinie i jak będzie brzmiała ta płyta 27 czerwca. Ciąg dalszy, czyli tak naprawdę cały album. To teraz kolejna zapowiedź i teraz właściwie to już wszystko będzie jasne. Mary Halvorsen to jest artystka, którą śledzimy i śledzimy jej wszelkie poczynania. Jest ich sporo, ale za każdym razem to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. No i skoro zapowiadana jest nowa płyta, no to my też nadstawiamy uszu. Rok za rokiem te nowe płyty. Poprzednia Cloud World ukazała się w styczniu ubiegłego roku. Kolejna też w czerwcu tego roku, podobnie jak poprzednia prezentowana nowość. I też znamy jeden utwór. Card From, taki tytuł nosi singiel. Płyta będzie nosiła tytuł About Ghosts. No a z Mary Halvorsen, która występuje tutaj oczywiście jako liderka, kompozytorka i przede wszystkim gitarzystka, cała plejada znakomitości z Immanuelem Wilkinsem, między innymi jako saksofonistą. Przypomnijmy tym, którzy się w amerykańskim jazzie może słabiej orientują, że to jest jedna z najważniejszych w tej chwili postaci, jeśli chodzi o wszelkie rankingi, zestawienia najlepszych muzyków jazzowych. Zapowiadamy album About Ghosts Mary Halvorsen. Thank you. Mary Halvorson i Carved From z albumu About Ghosts, który premierę będzie miał dopiero 13 czerwca. 8 nowych utworów zapowiadanych jest na tej płycie. Mary Halvorson i skład zaprzyjaźnionych muzyków, którzy z nią współpracują. To myślę, że będzie jedna z ważniejszych pozycji, jeśli chodzi o muzykę jazzową i nie tylko. No i właściwie zostajemy cały czas w klimacie, no właśnie, w klimacie Kamasiego Washingtona, ale nie tylko, ponieważ tak naprawdę wszystko zaczęło się od filmu. O co tutaj chodzi właściwie? Mamy Moc muzyki i na razie dwa odcinki. 6 kwietnia ukazał się, właściwie pokazał się, pokazany został na platformie Max pierwszy odcinek pierwszego sezonu nowego serialu, który się nazywa Lazarus. I jednocześnie premierę miały trzy utwory, trzy single: Kamasiego Washingtona, Floating Points i Bonobo. A w ciągu kilku dni ukazały się całe płyty tych wykonawców z muzyką do tego serialu. W międzyczasie jeszcze zdążyliśmy zobaczyć drugi odcinek z serialu. Króciutkie odcinki, 30-minutowe, bo to jest animacja. Animacja japońska, czy raczej w japońskim stylu, anime. I jest to właściwie... No, powiedzieć, że to jest kaprys, no może byłoby za dużo, ale jest to rzecz, która jest po prostu, której autorem jest wielki miłośnik muzyki przeróżnej, mianowicie Shinichiro Watanabe. I ci wszyscy, którzy znają serię Cowboy Bebop, czy też cokolwiek, co zrobił ten japoński scenarzysta i reżyser, to wiedzą, że chodzi w jego filmach, w jego serialach, chodzi zawsze o to, żeby muzyka, jakaś wyjątkowa muzyka łączyła się w oryginalny sposób z tym, co się dzieje na ekranie. Tak, tak jest zawsze i tak jest w tym wypadku tylko razy dwa albo właśnie razy trzy. Bo tych wykonawców mamy za sporo. Każdym razem otrzymujemy pełnowymiarowe płyty, czyli po prostu jesteśmy nasyceni nową muzyką tych artystów, co jest zaskakujące akurat w przypadku Kamasiego, który niedawno wypuścił swój nowy album. To może posłuchajmy tego Kamasiego Washingtona, żeby też państwa przekonać do tego, że to nie jest tak, że Kamasi lewą ręką coś napisał sobie jakieś cztery nuty i wydał z tego płytę. Nie, bo tylko, że jest 11 utworów. Pełnoprawny, tak, że to pełnoprawny materiał. Poważna sprawa. Kamasiego Washingtona. No i tak to brzmi. Kamasi Washington, Vortex. To był ten pierwszy utwór, który towarzyszył właściwie premierze na platformach streamingowych muzycznych, premierze serialu Lazarus na platformie streamingowej serialowej. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo myślę, że Państwo już się zorientowali po wysłuchaniu tego fragmentu, że mamy powrót do Kamasiego sprzed dekady. Dokładnie w 2015 roku pojawił się jego trzypłytowy album Epic, który tak bardzo nam się podobał. Album, który łączył z jednej strony świat klasycznego jazzu, improwizacji, ale także gdzieś tam zerkał w stronę klasyki. Mieliśmy przecież kompozycję Claude'a Debussy'ego w wykonaniu Kamasiego Washingtona. I tutaj, no, jakby nie patrzeć, powrót do dużej formy i do takiego brzmienia soczystego, którego już na ostatniej płycie nie było. Kamasi się zmienia i ta jego muzyka również się zmienia. Także tutaj bardzo ciekawy zabieg, także proszę posłuchać całej płyty, właściwie muzyki filmowej, ścieżki filmowej, ale słucha się tego niezależnie bardzo dobrze. To jest serial SF, serial, który się toczy w przyszłości, no jakiejś niezbyt odległej, to jest, zdaje się, szósta dekada XXI wieku, kiedy jakiś szalony naukowiec najpierw wymyśla uniwersalny lek na ból, a później jak już udaje mu się, no, w praktyce uzależnić od tego leku ludzkość, to okazuje się, że ci ludzie umrą, bo ten lek zostawia ślady w organizmie, które są nie do wyleczenia, nie do wytarcia, i ten ślad powoduje jakieś globalne odliczanie do momentu, kiedy ostatni użytkownik tego leku zejdzie z tego świata. No i trzeba znaleźć antidotum, właściwie lekarstwo na lek. I grupa specjalna tego antidotum poszukuje. No, ale to poszukiwanie nie odbywa się w laboratoriach jednak, tylko głównie ma formę pościgów i bijatyk. I te pościgi i bijatyki z kolei, choreografię do nich stworzył Chad Stahelski, czyli ten człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w tej sferze wizualnej w Johnny Wicku. Mhm. No, jak wiadomo, John Wick właściwie opiera się tylko i wyłącznie na tej choreografii bijatyk i niczym więcej, no bo to, tam głównie o to chodzi. Więc można powiedzieć, że taki Watanabe przyszedł, powiedział: dajcie mi najlepszego człowieka od choreografii, dajcie mi najlepszych ludzi, którzy piszą muzykę na świecie. Jeszcze im, zdaje się, no, jak mówisz, no, Kamasi, powrót do korzeni, więc jeszcze ich przekonał do tego, żeby robili to, co potrafią robić najlepszego. Bo reżyser jednak trochę na muzyce się zna. Tak. W związku z tym przy okazji jego kolejnych filmów mieliśmy także spotkania z bardzo różnymi muzykami i z różną muzyką. Cowboy Bebop, który wspomniałeś na samym początku, to ścieżka kultowa wręcz, jeśli chodzi o jazz i nie tylko, i to dla różnych odbiorców tej muzyki. No i później także było bardzo ciekawie. Zatem można oglądać i można słuchać. Nie będziemy więcej opowiadać, bo tych seriali z niezłą muzyką ostatnio jest sporo. I zadatki na kultowość, myślę, że mają te utwory, które zostały napisane do Lazarusa. Jest, tam są ukłony w stronę rynku, bo Bonobo nagrał singlowy utwór, zdaje się, z Jacobem Lastem, uczestnikiem programu American Idol. To jest troszeczkę może w inną stronę, chociaż też nie jest to popowy utwór. Natomiast to, co zrobił Floating Points na tej swojej płycie towarzyszącej serialowi, tam są właśnie te takie elektroniczne momenty, sceny ilustrujące życie w mieście przyszłości. No ale też jest ta pulsacja wspomagana przez Valentinę Magaletti, grającą na perkusji, Zonga Mina, czyli Susumu Mukai, grającego na gitarze, i harfistkę Miriam Adefris, czyli takie międzynarodowe towarzystwo se Floating Points ściągnął do pomocy, i to też brzmi nieźle. To puentując wątek filmowy, słyszałeś, że twórca muzyki do Białego Lotosu pożegnał się z reżyserem i powiedział, że już więcej nie będzie pisał. Ja jeszcze o tym nie słyszałem. No właśnie, bo powiedział, że teraz to w tym filmie można wykorzystywać każdą muzykę, bo i tak się sprzeda. W związku z tym już w tej chwili nie będzie brał w tym udziału. Prawda jest też taka, że właściwie myślę, że estetycznie pozostawił tam ślad nie do zatarcia, a zarazem pewnie się formuła tej muzyki jakoś tam wyczerpała. Floating Points i zaproszeni goście. We'll be right back. Floating Points i Mirror Pursuit z albumu Lazarus Adult Swim Original Series Soundtrack. Adult Swim, bo to jest ta telewizja, producent właściwie serialu, który emituje u nas platforma Max, a płyty z kolei firmuje wytwórnia muzyczna Milan Records. A ja chciałem powiedzieć, że Noi wiecznie żywi. No i tak, jak najbardziej. Bo przecież puls, ten drive, to co tutaj pokazała Valentina Magaletti przede wszystkim, to ustawiło tę kompozycję i jednocześnie ten punkt odniesienia był bardzo słyszalny w tej kompozycji, która trwała swoje, też te 9 minut, to spokojnie format, powiedziałbym, krautrockowych utworów. Niemieckich z lat 70. hch@polskieradio.pl. Za 14 minut będzie godzina 22. My cały czas penetrujemy nowości jeszcze stamtąd, zanim przejdziemy do nowych polskich płyt. No i teraz nam się to wszystko bardzo dobrze połączy, ponieważ Valentina Magaletti to jest jedna z naszych ulubionych perkusistek, którą śledzimy dość dokładnie. Zresztą ona też wpada na polskie festiwale. Wydaje mi się, że zagrała już na wszystkich najważniejszych polskich festiwalach muzyki improwizowanej, kiedy jeszcze miały pieniądze i mogły zapraszać różnych artystów. W związku z tym Magaletti teraz nagrała płytę z francuską, uwaga, poetką i pisarką Fanny Chiarello. I nie dość, że nagrały ten album w duecie, to jeszcze bo w poprzednim nagraniu mieliśmy Zangamina, czyli Susumu Mukai, który jest realizatorem tego wspólnego nagrania Fanny Chiarello i Valentiny Magaletti. Płyta nosi tytuł Jim Doos i trwa niespełna 12 minut. To jest cykl miniatur, może 12, może 13, dobrze. To jest cykl 7 miniatur, które są takimi krótkimi, bardzo różnorodnymi utworami stworzonymi, wykreowanymi przez Valentinę Magaletti wokół poezji Fanny Chiarello. Tak, płynie to bardzo szybko, także mamy dla Państwa 2 minuty z groszami. Crab Walks, Valentina Magaletti, Fanny Chiarello. Ça peut attendre la semaine prochaine. Qui a besoin d'abdos avec un cœur brisé? Je ferais mieux de me faire un chocolat chaud et un chausson aux pommes. Ne sois pas ridicule. Le but, c'est de prendre soin de toi ou d'attraper froid. Je veux dire, qui court sous la pluie? C'est manifestement pas le jour. Je ferais mieux de prendre une douche chaude. Je ne peux tout simplement pas. Je ne peux pas rater cette livraison, c'est tout. J'ai besoin de ces baskets pour aller à la salle de sport. Et si je vais à la salle de sport, je ne serai pas là pour recevoir les baskets. Merci de ta compréhension. J'espère que tu trouveras quelqu'un pour me remplacer en dernière minute. Comment je pourrais m'amuser au ping-pong alors que mon chien, qui vient de vomir toutes ses croquettes, resterait sans surveillance? Éternuer, c'est mauvais signe. Rien de grave, mais mieux vaut s'assurer que ça ne devienne pas. La piscine, ça tue, à moins d'avoir un sèche-cheveux. On dirait bien que c'est le jour pour aller au cinéma. Quoi? Mais c'est trop dangereux. Comment on peut faire du vélo au milieu d'une telle circulation? En plus, c'est censé être un plaisir, non? J'ai besoin d'exercice, pas d'une punition. Je vais prendre le bus. Je ne peux pas m'entraîner comme ça, désolée. Cette coach est impolie et jugeante. Elle n'a aucune pédagogie. On peut encourager les gens sans les pousser au-delà de leurs forces, non? J'arrête. Thank you.